Og så til sidst et kig på vejret i aften og i nat, til tider sne og snefyning, og så falder temperaturen ned til mellem 3 og 8 graders frost. I morgen får vi endnu en skydedag med sne, blæst og fyning indimellem, især de nordlige og østlige egne. Temperaturer mellem 2 og 6 graders frost. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, klokken er blevet 5 minutter over 5. I løbet af de næste 20 år, så vil dit job måske blive overtaget af en robot. Det vurderer forskere fra Oxford Universitet. Og nu skal du altså lige spidse ører, fordi tror du ikke, at en robot kan erstatte dig? Tror du, at du har et job, som den ikke kan overtage? Ja, hvis du tror det, så vil jeg råde dig til at lytte med om et kvarter. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Den københavnske modeuge er i fuld gang og satser benhårdt på at fange kinesiske opkøbere. Og derfor er 33 kinesiske journalister inviteret her til landet for at kunne give en positiv opmærksomhed i Kina og øge eksporten af dansk design til Kina. Vores reporter Sara Iben Almbjerg, hun tog med til den officielle åbning af modeugen, og her mødte hun en af de journalister, der har taget turen fra Peking til København. Ji Yu er journalist på den kinesiske tv-station CCTV, og en ud af 33 håndplukkede journalister, der får en gratis tur til København i denne her uge på modeugens regning. Dermed er hun del af den sorthårede fortrop, der skal give danske designere et løft i Kina. Drømmen er, at man ikke bare længere kan producere dansk tøj i Kina, men at man også kan få de kinesiske forbrugere til at indtage deres nye middelklassetilværelse iført danske jeans, danske sko og dansk design. Faktisk er Kina så interessant for modeugen, at man har fejret kinesisk nytår, og at åbningsshowet består af 3 danske og 3 kinesiske designere, der har fået til opgave at designe tøj ved brug af pels. Det er Copenhagen Fur, der står for det. Og det er netop en af de danske modevirksomheder, der har fået foden indenfor på det kinesiske marked. Af Copenhagen Furs årsomsætning på over 13 milliarder kroner, går meget af salget udelukkende til kinesiske virksomheder, som forarbejder minkskind og sælger dem videre til lokale og udenlandske markeder. Men der kan altså ske meget mere på designfronten, det mener Julie Maria Iversen, der er head of Nexus, en del af Copenhagen Fur. I Kina er forbrugeren helt sikkert også blevet mere kritisk. Men vi mener stadigvæk, at detailledet i Kina kan lære rigtig meget. De sælger pels, de sælger utrolig meget pels. Men hvis du går ind i sådan et store magasin, som er Fils gange 5 eller gange 10, som kun har pelsbutikker, så er du faktisk meget svært ved at adskille den ene fra den anden. Så de gør så ikke meget i differentiering, og heraf, måske lidt arrogant at sige, gør de så heller ikke så meget i det moderigtige udtryk, fordi de simpelthen har været vant til, at kineserne køber pels af den simple årsag, at pels er statussymbol. Her vil vi gerne være med til at flytte den kinesiske forbruger lidt, stille krav til pelsen ud over den høje kvalitet, som de jo godt kan lide også for det er det Copenhagen Fur står for. Så ja, vi mener, at den kinesiske forbruger har lidt at lære på det punkt, hvilket også gør potentialet så meget større og sjovere for os. Nu skal vi jo ned og se et show lige om lidt, hvor der er 3 danske designere, 3 kinesiske designere, der har arbejdet med netop pels. Ja. Kan du sige lidt om, hvad det er, de danske designere gør, hvordan de bryder med den der lange, ensartede frakke? De formår i den grad at udvikle på, hvad du selv rigtig nok sagde. Lidt det mormor-image, som pels jo havde for nogle år tilbage. Men det de gør, og helt sikkert et vigtigt nøgleord, det er, at de formår at integrere pelsen mere og mere med andre mere gængse materialer, som læder eller som uld. Det giver det et lidt mere råt og moderne udtryk. Og det er måske det, vi savner lidt. Selvom der stadig er mange smukke eksempler på helpels, så tror jeg, den yngre generation godt kan blive lidt overvældet af det hele pels. Men så snart man formår at bløde det op med nogle andre materialer, det kan de. Det kan de i den grad. At satse på Kina er den helt rigtige strategi. Det mener erhvervs- og indenrigsminister Margrethe Vestager, der også har taget til modeuge. Fordi hvis man vil være en stor branche, så skal man også være en global branche. Altså selvom vi så gik med lag på lag på lag herhjemme, så er det vigtigt, at der er et globalt marked. Og lige præcis i Kina, der er jo en voksende middelklasse, som har et godt blik for dansk design i forvejen, og derfor er der rigtig meget at bygge på. Pelsbranchen, eller især Copenhagen Fur, har bidt sig meget godt fast i Kina. Er der noget, du tænker, at de kan lære andre dele af dansk erhvervsliv for at komme igennem det? Ja, det tror jeg bestemt, der er. Jeg har selv synes det har været øjenåbende og tankevækkende at høre om deres erfaringer konkret i samspillet med kinesiske partnere. Noget af det, som Copenhagen First selv lægger meget stor vægt på, det er jo, at de er en stabil, troværdig partner, at deres kinesiske partner kan regne med dem, stoler på dem, kender dem personligt, og det gør en forskel. Og det er jo et eller andet sted dejligt, at selvom verden er stor og vild og alt muligt andet, så er det stadigvæk sådan, at hvis man har et personligt forhold til hinanden, jamen, så gør man også en god forretning. Og det personlige forhold mellem Kina og Danmark dyrkes i den grad til modeugens åbningsshow, hvor tre danske designere og tre kinesiske kollegaer præsenterer gulvlakke, frakker, hvide ærmer og store støvler i hvid, sort og grå pels. As the world's largest fur auction house and the strongest brands in the business, Copenhagen Fur is proud to present East-West Fusion. Six designers, six manufacturers, half Chinese, half European. Blandt tilskuerne til det dansk-kinesiske modeshow er modekommentator og forfatter Jim Lyngvild. Det er tydeligt at se, at de danske designere har en anden design-tradition og en design-kultur, og at pels er inde under huden på dem på en anden måde. Det er et lidt mere legende element for danskerne, end det er for kineserne. Kineserne er jo også, at de er jo ikke nye med pelsen, men vi har altså mange, mange, mange tusind års kulturarv, der ligger under vores hud med pels. Så jeg tror, at danskerne har en meget stor chance for at slå kæmpestort igennem derovre, fordi vores brug af pels er mere legende og kreativ, og det kan kineserne faktisk godt lide. Hvordan synes du kan se det lejende? Er det den måde, de bruger det på? Når man ser Anne-Sophie Madsens måde at blande forskellige elementer og ikke være bange for at også ødelægge pelsen, eller Freja Dalsjøs måde også at ødelægge pelsen på alle mulige forskellige måder, så det bliver et nyt udtryk. Det er det, der viser, at man ikke er bange for produktet, i stedet for sådan at have for meget respekt for materialet. Synes du så noget nyt i de kinesiske designer, som vi omvendt kan lære af? Kinesernes design er meget mere rent og stringent, lidt hvor vi var for nogle år siden, så ja, alting er jo en sløjfe, så vi kommer tilbage dertil på et tidspunkt. Tak. Tak. Ja, det var modekommentator Jim Lyngvild, der snakkede om pels. Den københavnske modeuge, den fortsætter frem til lørdag. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister, og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. For eksempel Øresundstunnelen, der var det i lang tid hemmeligt. Der ville man køre eksplosivlaster igennem på op til 5 ton, og der fik jeg aktindsigt i et notat. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Det lykkedes efter 3 år at få fat i det. Der kunne man så se, at hvis sådan et... Det var også en hastesag. Ja, hvis der nu skete en eksplosion i sådan en 5-tons last, så ville taget ryge af den der sænketål ud under Øresund, og det vil sige alle de skolebørn, der på vej til Sverige på lejerskole, det vil sige blub, blub, blub, blub. Sammen tager de 4 Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Og klaskehøjde. Og i og med, at det kom frem til offentlighedens kendskab, ja, så var man nødt til at ændre den der last ned til 1 ton, sådan at konstruktionen i princippet ville kunne klare en eksplosion. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Du har reddet hundredvis af skolebørns liv. Nej, det kan man ikke sige. Men jeg har fornøjelsen af at jætre transportministeriet rundt med Nation i mange år. Hver lørdag kl. 15. På Radio 24/7. Alle topfolk i SF har i hvert fald én ting til fælles. Om 3 kvarter, der skal de mødes i DGI-byen i København. De skal mødes til krisemøde. Der er nemlig mange af dem, der mener, at SF ikke kan stemme ja til den aftale, der skal stemmes om i morgen i Finansudvalget. Og det handler om man skal sælge 19% af DONG til investeringsbanken Goldman Sachs. Min sms er åben, så du kan også fortælle mig, hvad du mener om hvad SF skal stemme i morgen. En skriver, hej, selvfølgelig skal SF stemme ja. En gennemarbejdet løsning, eneste reelle alternativ, så må man gå på kompromis. Det må alle ansvarlige i både politik og i erhvervslivet. Flot arbejde af Finansministeriet. SF vil måske hellere tage 11 milliarder fra den offentlige kasse. Spørg altså en lytter. Du kan sende en sms til mig på 42 600 247. Men kritikerne i SF er mange. Det er både i folketingsgruppen, det er i landsledelsen, men det er også kredsformænd rundt omkring i Danmark. Og en af kritikerne er kredsformanden for SF Nordsjælland, Bo Finsen. Jeg synes, at de skal også se på, at SF fremover skulle kunne overleve og have en indflydelse i dansk politik. Ja, det her krigsmøde i aften, det drejer sig simpelthen om SF's overlevelse, lyder det fra Bo Finsen. Han fortæller til Radio 24/7's Aydin Sui, at han ikke tidligere har modsagt folketingsgruppen offentligt, men grænsen er reelt nået for, hvor meget blå politik SF kan sluge i et regeringssamarbejde, hvor partiet jo især står langt fra de radikale. Problemet var, at da vi efter folketingsvalget udskreg os selv som sejrherre, fordi vi kunne danne regeringsmagten, så skulle vi måske have taget lidt flere forbehold, end vi gjorde dengang. Fordi reelt er det jo sådan, så at vi regerer på et borgerligt flertal. Det er jo sådan, så hvis de radikale går over på den anden side og kan blive enige med Venstre Konservative og så også DF, når der er kniver, så er der et flertal der. Og det betyder, at vi ikke kunne få den reelle indflydelse, vi skulle have haft ved deltagelse i regeringen. Så jeg mener sådan set, det ligger allerede tilbage omkring dengang vi valgte der, at vi måske havde forregnet os på, hvor meget indflydelse vi kunne få. Hvad var det for nogle forholdsregler, man måske burde have taget dengang? Man skulle have måske læst folketingsvalgets resultat lidt bedre, end man gjorde. Og du siger selv, at reelt er der et borgerligt flertal, hvor SF så sidder i regeringen. Det virker som et ret dårligt match, dårligt ægteskab, det her SF og de radikale, især i regeringen sammen, hvis man kigger på økonomisk politik især. Altså, specielt på det økonomiske område, at de radikale har en klar borgerlig profil, som er svær for en med SF's opfattelse af, hvordan økonomien skal fordeles. Der er jo en meningsmåling i dag, som viser, at et stort, stort flertal af danskerne er imod salg af en del af Dong til Goldman Sachs. Og hvis man tager SF's vælgere, så er der jo endnu større modstand. Og det er jo også derfor, man ser jer kredsformand og andre dele af baglandet blande sig i den her debat. Men hvad kan man egentlig gøre nu? Ja, det er jo et meget svært spørgsmål, og normalt ville jeg ikke have gået i offentligheden og sagt noget, fordi det er landsledelsen og folketingsgruppen, der har ansvaret mellem landsmøderne. Men jeg synes, at reaktionerne efter kommunevalget har godt nok været gode nok, men de har været for få, og jeg synes ikke, jeg kunne se det i den politiske linje. Det er derfor, jeg i forhold til, at ASF skal være mere synlig og mere markant i regeringssamarbejdet. Og det er derfor, jeg nu går ud og tager afstand fra det her, fordi eller viser, at der er også langt ind i SF modstandere af, at man inviterer Goldman Sachs ind i domkøbet. Der er blevet spekuleret meget i, om denne her sag i sig selv kan føre til, at SF træder ud af regeringen. Hvad mener du? Jamen, det kan den jo, men det er jo op til landsledelsen og folketingsgruppen at afgøre det her. Jeg siger bare, at de skal tænke sig rigtig, rigtig godt om, og jeg synes måske også, at bæret er ved at være fyldt nu. Hvis man kigger på året, der kommer i Folketinget, jamen så er der lagt op til, at der skal laves en række vækstinitiativer for erhvervslivet, at der skal snakkes strammere krav for folk på dagpenge osv. Det er svært at få øje på, hvor SF kan få nogle sejre. Hvor går grænsen for SF i regeringen? Jamen, den ligger jo vel lige omkring det, vi er i gang med her omkring Dong. Det synes jeg entydigt er en dårlig beslutning, der er taget af regeringen her. Og jeg forstår ikke hastværket. Det er jo sådan, så at den her beslutning behøver først at tages i august måned i år. Og der synes jeg måske nok, at SF, som jo sidder i det økonomiske udvalg, burde have sagt fra. Hvis man tager sådan en som mig, jeg har tidligere stemt SF, men gør det ikke længere, fordi at jeg tænker, jeg får mere venstreorienteret politik ved at stemme på Enhedslisten. Er det ikke et meget godt argument? Er det ikke det, der virkelig er SF's store problem lige nu? Jeg vil snarere sige, at vi har slået os op på, at vi skulle få reel indflydelse i en SF-retning ved at deltage i regeringen, og jeg synes, vores indflydelse er blevet for lille. I modsætning til dem, der stemmer på Enhedslisten, som jo bare stemmer ud af rent holdningsmæssigt på baggrund af en holdning. Men jeg synes jo ikke, at jeg ser realiteter så meget i det, Enhedslisten laver. Så den synes jeg er en længere diskussion som sådan. Jeg kunne ikke finde på umiddelbart at melde mig ud. Men jeg kunne godt finde på at markere min utilfredshed, som jeg aldrig før har gjort. Men det, man kan sige, det er, at Enhedslisten, de har jo deres egen selvstændighed, fordi de ikke er i regeringen. Jeg kunne forestille mig, at der er mange kerne-SF'ere, for hvem det gør ondt at se på, at man ligesom bliver kørt rundt i manegen af Margrethe Vestagers økonomiske politik. Det er jo det, du har ret i, men det er jo ikke kun det, der afgør med Enhedslisten. Enhedslisten har det jo også sådan, så de må ikke vedtage noget, der giver forringelser. Og det gør også, at de er de sidste dages hellige, som indimellem kan holde fanen utrolig højt, men det er ikke sikkert, at fødderne når jorden. Den politik kan jeg i hvert fald ikke stå inden for. Men det kan jo ende med, at de får flere og flere vælgere, fordi I bløder så meget. Ja, hvordan får I stoppet den blødning? Det er jo også derfor, jeg siger, at man skal diskutere regeringssamarbejdet utrolig godt. Og det kan jo godt være, at vi skal gå ud af regeringen og sige, at vi må erkende, at vi fik ikke nok indflydelse, så er det bedre at være i opposition i en periode. Men i forhold til det principielle, om man skal deltage eller ikke deltage, jeg synes, at vi har en langt bedre politik end for eksempel Enhedslisten. Bo Findsen, formand for SF's Storkreds Nordsjælland. Tak, fordi du var med her. Tak for mig. Ja, det var Aydin Sui, der interviewede her. Hvis du har lyst til at sende mig en sms, så kan du gøre det på 42 600 247. Spørgsmålet er i dag, om du også synes, at SF skal stemme ja til aftalen i morgen, hvor man har tænkt sig at sælge 19% af Dong til investeringsbanken Goldman Sachs. Ledelsen i SF, personificeret ved formand Annette Vilhelmsen, anbefaler jo et ja, men der er krisemøde i aften. Det starter om 40 minutter nu. Der er mange i SF, der mener, man skal stemme nej. Jeg har fået en sms fra en, der hedder Jens, og jeg ringer Jens op om 9 minutter for lige at høre, om han vil uddybe sin sms. Og inden det sker, så skal vi snakke lidt om robotter, og jeg kan sige velkommen til dig, Jakob Iversen. Tak skal du have. Du er seniorkonsulent og projektleder hos Teknologisk Institut. Ny forskning fra Oxford Universitet viser, at rigtig mange job vil blive overtaget af robotter inden for de næste 20 år. Sådan ser det i hvert fald ud i USA. Ja. Men hvad med herhjemme? Vil det være det samme? Ja, det er der rigtig meget i Danmark, der tyder på. Nu er der jo ikke lavet sådan egentlig forskning af lige præcis det felt i Danmark. I hvert fald ikke noget, jeg eller mine kolleger umiddelbart kender til. Det vi kan se fra den praksis, vi befinder os i hverdagen, det er, at rigtig mange sektorer, både i produktion, i pleje og omsorg, i undervisning, i... Ja, alle mulige sektorer er ligesom på vej ind i en ny bølge af teknologi, som kan afløse nogle af de mere trivielle arbejdsopgaver, som der har været, men måske også nogle af de opgaver, som man tidligere havde forsvoret ville blive overtaget ved teknologi. Ja, det er jo det. Der er mange, der sidder derude og måske tænker, jamen jeg er da i hvert fald sikker, der kommer ikke en robot, der tager mit job. Men det kan vi prøve at snakke om lidt senere. Kan du sætte tal på, hvor hurtigt vil det gå, og hvor mange... robotter vil der komme og overtage vores job og sådan noget? Altså det er svært at sætte tal på, men man kan i hvert fald sige, at de virksomheder, som udvikler sig nu, og for hvem at bundlinjen vokser, det er virksomheder, der investerer i robotter. Og man kan også sige, at der er en trend i samfundet som sådan omkring velfærdsteknologi, hvor der inden for pleje- og omsorgssektoren tydeligvis kommer flere og flere robotter eller ny teknologi, som afløser arbejdskraft. Og er det noget, jeg kommer til at opleve i min levetid? Jeg er 33 år. Det er der ikke tvivl om. Det er helt sikkert. Du vil også opleve det, hvis du nu tog ud på de nybyggede plejehjem, eller hvis du tager ud i hvad man siger, nyere produktionsvirksomheder. Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan sådan en robot ser ud? Altså, det er vel ikke en maskine med arme og ben og sådan to lysende øjne, vel? Nej, det er det ikke. I industrien, der er det typisk sådan enarmede robotter, der er i stand til at gå ind i produktionslinjerne. Det er måske også to- eller trearmede, som kan flytte ting, svejse, producere, og som til forskel fra, hvordan det er tidligere, så kan de faktisk arbejde sammen med de mennesker, der står i produktionslinjerne. Kan du prøve at give et eksempel på det? Jamen, der findes virksomheder, produktionsvirksomheder i Danmark, som er meget automatiseret, og de har robotter af den kaliber. Hvad kunne det være, for eksempel? Hvad siger du? Hvis jeg skulle prøve at se det for mig. Hvad laver sådan en robot? Sådan en robot, den kunne for eksempel arbejde i gartneribranchen, hvor den kunne flytte rundt på de planter, som skal udplantes, og så kunne den sætte nye stiklinger i. Den kunne sortere, finde ud af, hvad for nogle planter er på hvilket niveau i deres vækst, og så vil den kunne flytte dem rundt, så der var styr på, at, at de rigtige planter var det rigtige sted i forhold til vækst og lys og vand og så videre. Så gartnerne skal passe på? Hvad så? Jamen, jeg ved ikke, om det er gartnerne, der skal passe på. Gartnerne skal måske netop se på, at de har mulighed for at øge produktionen i landet ved at bruge teknologi frem for at bruge dyr arbejdskraft. Mm. Så er der socioassistenterne. Ja. Altså omsorgssektoren her, plejesektoren. Ja. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvordan robotter allerede nu bliver brugt, og hvordan man vil bruge robotter i fremtiden? Altså, i løbet af de sidste par år, der er der flere felter inden for pleje- og omsorgssektoren, hvor robotter i den grad er vundet frem. For eksempel er man jo gået fra, at man tidligere altid var to personer til forflytninger af borgere, der ikke selv kan komme op af sengen og ud på toilettet, til at man nu i rigtig, rigtig mange kommuner klarer den opgave med én person. Og det er ved hjælp af ny teknologi, egentlig ikke deciderede robotter, men ved hjælp af forflytningssystemer i loftet, som én person kan håndtere. Og det er klart, at der er der brug for færre medarbejdere i den situation. Til gengæld så oplever borgerne, og det er sådan over en bred kamp, når man spørger dem, at kvaliteten af den omsorg, der bliver ydet dem, er vokset igennem det, at man er gået fra, at det var to personer, som kom, og hvor det var de to, der ligesom var koncentreret om at forflytte en person til, at nu er det en person, der kommer, og sammen med den her person foretager en forflytning. Et andet spændende felt, det er omkring spisesituationen, hvor der også er ny teknologi på vej ind, sådan så at de borgere, som tidligere er voksne mennesker, der er blevet madet, nu er i stand til at spise selv, hvis de vil, ved hjælp af spiserobotter eller spiseteknologi. En spiserobot, kan du prøve at... Altså, en spiserobot, det kan være sådan en lille ting på størrelse med en almindelig køkkenmaskine, som kan være bærbar batteridrevet, som du stiller ved siden af din tallerken, og så kan du betjene den med den motoriske funktion, man nu har. Og så kan man... I virkeligheden er det jo bare et stykke bestik til et menneske uden armfunktion. Mm. Altså en kniv, eller en gaffel, eller en ske, til et menneske, der ikke er i stand til selv at løfte skeen til munden. Og så kan man trykke på en knap, og så kommer skeen op til munden, for eksempel? Ja, præcis. Okay. Så kommer skeen op til munden med maden på, ikke? Tror du, vi har nogle lyttere lige nu, som sidder og tænker, ja, men der kommer ikke en robot, der tager mit job, som om 30 år måske vil få sig en overraskelse? Det er jeg helt sikker på, at de vil få. Jeg er også helt sikker på, at det går betydeligt hurtigere end 30 år. Jeg tror, at... Man kan sammenligne det med den situation, der var i, lad os sige, banksektoren for 35 år siden, inden man sådan for alvor digitaliserede hele det økonomiske system, hvor der sad masser af mennesker ved kassen i banken, og hvor hele det at gå i banken og det at håndtere penge var noget, der sådan næsten var mand til mand. Hvor det jo i dag, altså, der er jo ingen banker med respekt for sig selv, der har sådan en kasselinje, som man havde for 15-20 år siden. Og hvad er det så? Hvad er det så for nogle funktioner, som robotter kunne overtage, som vi ikke kunne forestille os? Det er for eksempel sådan noget, som det jeg nævnte før omkring i gartneribranchen, hvor det her også er noget med monitorering og kontrol af om ting nu, hvilket niveau ting er på. Det er sådan noget som altså alt, hvad man kan sige, hvad der kan automatiseres. Hvad der har en ensid, og hvad det handler om med stor præcision, at se, jamen, lever den her op til nogle bestemte mål, eller krav, eller hvad det nu må være. Men det er det manuelle arbejde? Det er det manuelle arbejde, men det, som der blandt andet også står i den artikel, som du refererede til i starten, det er jo, at det også bliver arbejde, som vi i dag ikke anser for manuelt arbejde. Også noget af det arbejde, som tekniske tegnere laver, som arkitekter laver. Hvad er det for noget arbejde, for eksempel? Jamen, det er noget arbejde, som rentegning, det er, hvis man tager den branche, hvis man igen går ind og ser på pleje- og omsorgssektoren eller på sundhedssektoren, så er det al den logistik, der er på sygehuse, hvor man flytter rundt på ting, hvor portører kører patienter eller... vasketøj, eller hvad nu måtte være rundt i miljøet der vil det være robotter, der flytter rundt på tingene. Det er meget mere præcist, og det er meget hurtigere. Fejlkilderne er meget mindre. Altså, man gør sig ikke begreb om, hvad der bliver væk af ting og sager på et middelstort dansk hospital. Nej. Og det vil man have meget, meget mere styr på, okay, i fremtiden. Tak fordi du kom, Jakob Iversen. Ja. Selv tak. Seniorkonsulent og projektleder hos eller på Teknologisk Institut. Klokken er nu 5:30, og dagens store historie, i hvert fald her hos mig i 24/7 eftermiddag, ja, det er det krisemøde, der starter om en halv time i DGI-byen i København. Her mødes toppen af SF til krisemøde. Og krisen, ja, den går ud på det her med, at politikerne har tænkt sig at stemme ja i morgen til at sælge 19% af Dong til Goldman Sachs, og SF har også tænkt sig at stemme ja. Det er der mange SF'ere, der mener, at det er en rigtig dårlig idé. Og sms'en er åben 42 600 24 7. Jeg har fået en sms fra en, der hedder Jens. Han skriver, som medlem af SF i 42 år, og som skatteordfører for SF i 10 år, ja, så er det klart, at SF ikke skal deltage i salg til verdens værste røverkapitalister. Velkommen til, Jens. Tak skal du have. Og du hedder så Jens Toft. Ja. Hvornår var det, du var skatteordfører for SF? Jeg var skatteordfører fra 84 til 94, og er revisor. Og sidder jo og tænker på, at når man sender alle pengene ud af landet, hvis det går godt, og skal stå for regningen, hvis det går skidt, så er man idiot. Ja, undskyld, jeg siger det. Så vil du sige, at hvis dem, der har tænkt sig at stemme ja, Annette Wilhelmsen for eksempel, formanden for SF, er idiot? Problemet er jo, at de er blevet lukket til det, efter min bedste opfattelse, på falske forudsætninger. Og det er jo en gammel tradition i Folketinget, når man først har sagt ja, så binder bordet, og derfor tør man ikke flytte sig. Men der er jo ikke stemt endnu. Og det er man nødt til i den her situation, fordi man kan ikke anstændigvis sælge til. Og når jeg siger de værste røverkapitalister overhovedet, så er det jo fordi Goldman Sachs jo har en helt afgørende ansvar i finanskrisen. Og det er det ene. Det andet er, at vi aner jo ikke, om det er Sorte Per eller det er Bjørnebanden, vi sælger til, eller, og det jo kunne være meget værre, eller det er Elektra, det er Vattenfall, eller det er Enron, altså nogle af Dongs store konkurrenter. Det ender jo i et eller andet dumt skuffeselskab, et eller andet sted, hvor man ikke betaler skat. Og hvem der sidder og kontrollerer, det har vi ingen anelse om. Ja, det er der jo ingen, der ved. Nej, der er lige præcis ingen, der ved. Nej. Og det er jo først for nylig gået op for alle, at sådan forholder det sig. Jens Toft. Hed det jo, at de skulle også betale skat, og det skal de jo så heller ikke, nej. Du har jo været SF'er i 42 år, og du har også været inde i inderkredsen, ikke? I hvert fald som skatteordfører. Hvordan fungerer det i de her dage? Kimer telefonen og snakker meget sammen? Ja, det er selvfølgelig. Ja. Og det hænger jo sammen med, at vi er rigtig, rigtig bekymret for vores parti. Fordi vores parti har, synes jeg, længe solgt ud af sin sjæl. Men det bliver svært at være skatteminister og sige, at man vil sætte ind mod skattefiduser og internationale selskaber, når partiet selv er med til at sælge til de værste røvere, der overhovedet findes. Jens, det bliver svært. Vil du udelukke, du stemmer på Enhedslisten til næste folketingsvalg? Jeg vil helst ikke love noget som helst. Det skal man passe på med. Jamen, nu er du gået ud af politik, Jens. Nej, ja, men jeg vil så sige, at jeg har aldrig nogensinde truet med at gå fra mit parti. Jeg har altid truet med at blive, og det har jeg også tænkt mig at gøre i dag. Men det er svært at være SF'er, og det har det været længe. Tusind tak, fordi du var med. Det var svært. Hej. Og du kan også skrive en sms til mig på 42 600 247. Den ukrainske premierminister har netop besluttet at trække sig fra sin post. Og så kan det jo være, at det kan få demonstranterne til at gå hjem, eller hvad. Jeg snakker med en ekspert om 10 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det bliver med stor sandsynlighed et ja til at sælge 19% af Dong-aktierne til Goldman Sachs, når SF's landsledelse skal stemme om aftalen i aften. Det vurderer Radio 24/7's politiske redaktør Jesper Termansen. Partitoppen i Folketingsgruppen har nemlig opbakning fra ca. 12 ud af de 19 medlemmer i landsledelsen. Det siger kilder i hvert fald til ISF til Jesper Termansen. Der vil flertallet trods alt give deres samtykke, om end ikke begejstret til den her aftale, dog formodentlig med nogle stramninger sprogligt i forhold til den udtalelse, de allerede lavede forleden. Altså sådan, at der bliver lagt nogle linjer ud for, at i fremtiden, der skal SF arbejde for ditten, datten og dutten, altså når det gælder lignende beslutninger. Men på summa summarum, så kommer det altså ikke til at influere på den her beslutning, for det løb er kørt. Ja, som vi hørte lige før, så begynder krisemødet i SF om en halv time i København. Og så er det i morgen, at Finansudvalget skal vedtage det såkaldte aktstykke, der formelt godkender milliardsalget, som altså skal sikre ekstra kapital til det danske energiselskab. Det er kun et lille, men dog et fremskridt, at den syriske regerings forhandlere ved fredsforhandlingerne i Genève nu har lovet, at de vil diskutere, om der skal indsættes en overgangsregering i Syrien. Det vurderer senior fellow ved Hudson Institute i Washington, Nasser Carter. Ej, jeg vil ikke betegne det som genbrud. Jeg vil betegne det som et lille skridt i den rigtige retning. Det syriske regime afviser nemlig stadig, at overgangsregeringen kan dannes uden præsident Bashar al-Assad. Det er, hvor forhandlingerne virkelig kommer til at gå ondt, og der, hvor det bliver svært, det er, når man skal til at begynde at diskutere Assads rolle. Men det at diskutere en overgangsregering er ikke det samme som at diskutere Assads rolle endnu. FN har endnu ikke bekræftet, at en overgangsregering er kommet på dagsordenen. Klimaministeren vil tvinge sine efterfølgere til løbende at sætte nye klimamål for Danmark. Ifølge regeringsgrundlaget er et af klimamålene i 2020 at reducere det danske CO2-udslip med 40% i forhold til 1990. Men det er ikke nok for Enhedslisten, da løbende vil have revurderet målet. Det kom frem under dagens forhandlinger om en ny klimalov. Og klima- og energiminister Martin Lidegaard er indstillet på at lytte til støttepartiet. Enhedslisten har været optaget af, at der også fremover vil blive fastsat mål. Og også her har regeringen indstillet på at lave en lovgivningsmæssig ramme, der sikrer det. Altså at der også i fremtiden vil blive med jævne mellemrum fastsat klimapolitiske mål, ud over det, vi har i 2020. Og klimaministeren håber på, at loven kan vedtages inden for en uge. Og så mangler vi bare at kigge på vejret i aften og i nat til tider sne og snefyning, og så falder temperaturen ned til mellem 3 og 8 graders frost. I morgen får vi endnu en skydedag med sne, blæst og fyning indimellem, især de nordlige og østlige egne. Temperatur mellem 2 og 6 graders frost. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Hej. Jeg tror ikke... Hallo, Lykke. Kan du høre mig? det kan jeg i hvert fald. Jeg skal bare lige trykke på den rigtige knap. Ja, men sådan er det. Nu skal du høre, vi skal jo lukke aktiemarkederne ned i dag, og det har været spændende at følge med i de seneste par dage, synes jeg. Enten så er det gået meget ned, eller så er det gået meget op. Ja. Hvordan har det så været i dag? Jamen, i dag har det sådan faktisk først gået op, og for så efterfølgende at gå ned. Og det, man kan sige, er det normalt? Nej, det er det ikke nødvendigvis, fordi det, der er sket for øjeblikket, er, at vi har haft en del uro på aktiemarkederne. Altså, som du selv siger, nogle udsving, som der bliver lagt mærke til. Altså, det har ikke bare været sådan en lang, stabil, opadgående kurve. Det har været sådan lidt zigzag-kurs frem og tilbage. Og i dag bliver så en af neddagene C20-CAP-indekset, som jo er de 20 mest handlede aktier i Danmark, faldt med 0,7%. Det er ikke et voldsomt fald, men altså, det er dog stadigvæk et fald, og det gør så også, at vi på årsbasis nu ligger på, at vi samlet har en stigning i danske aktier på lige under 1%. Så vi har været godt forventet i 2013, så derfor følger man nok også ekstra godt med i, når det så går nedad her i starten af 2014. Og så er det noget med, at der er uro på vækstmarkederne. Ja, lige præcis. Og det er jo også det, der har givet føde til de her fald i dag. Blandt andet i Tyrkiet har man haft problemer med, at liren den har tabt en masse af sin værdi over for den amerikanske dollar. Og i nat, der valgte den tyrkiske centralbank så som sådan en slags feberredning at hæve deres toneangivende rente ganske markant i forsøget på at stoppe det her fald i liren. Og det virkede også umiddelbart, men så ved middagstid, så var der også ligesom om, at effekten af Kodimov nylen der, den tog af, og så vendte markederne altså igen, og liren faldt en gang til over for dollaren tilbage til det niveau, den lå på, før man lavede det her renteforhøjelse i øvrigt. Og hvorfor er der den her uro på vækstmarkederne? Jamen, det er der blandt andet, fordi at man er bange for, at vækstmarkederne generelt måske er i lidt dårlig form. De ligger mange af dem ligger med store underskud på deres betalingsbalancer. De ligger med store budgetunderskud. De har lav lav vækst, de har høj inflation, ikke inflammation, og så har de så også mange af den politisk usikkerhed i den forstand, at de står over for at skulle til valg i løbet af i år. Og det er blandt andet lande som Tyrkiet og Argentina, der har skabt usikkerhed i de her dage. Og det, der så ligesom er det helt store dyr i åbenbaringen, det er Kina. Man er bange for, at eftersom at den kinesiske vækst er gået noget ned i tempo, jamen, så er man bange for, at det smitter af på vækstmarkederne, som har en stor del af deres handel med Kina, og det er så der, man er bange for, at der vil ske en kobling, og vækstmarkederne kan få det rigtig skidt. Men det er ikke sådan gået helt af sporet endnu, men altså igen, så er man jo så bange for, at det kan smitte af på Europa, USA og Japan, men det er sådan på længere sigt, hvis det virkelig skulle gå amok. Ja, jamen det er jo netop det, Lykke, ikke? Fordi jeg sidder jo tit her og snakker med dig, og det går lidt op, og det går lidt ned. Ja. Men er det en meget potentielt meget alvorlig økonomisk krise, eller er det bare så de sædvanlige manøvrer? Jamen, altså, det er jo sådan lidt delte meninger om det er, fordi at vækstmarkederne de er ved at sætte sig lidt, blandt andet også på ryggen af, at den amerikanske centralbank, som jo også har snakket om mange gange, de nu vitterligt har gjort alvor af truslen og er begyndt at trappe ned på deres støtteopkøbsprogram. Der er sådan lidt delte meninger om, hvilken effekt det har, og så det, man de fleste nok også venter på, altså hvis det virkelig skal blive til noget voldsomt, så skal kineserne sådan meget markant gå tilbage i deres økonomiske sundhedstilstand. Hvis det bliver tilfældet, så kommer det også til at ramme Europa, USA, Japan. Men når vi snakker sådan mindre lande som Tyrkiet og Argentina, så bliver det nok ikke dem, der kommer til at vælte læs. Altså, der skal en større spiller på banen, og det vil være et land som Kina. Men altså, at sidde og spå om fremtiden, det er der masser af mennesker, der gør sådan til daglig. Jeg skal ikke spå om, hvordan det lander, men altså selvfølgelig skal man følge med og orientere sig om, hvordan verden ser ud, og så må man lytte til den rådgiver, man stoler mest på, hvis man har penge i klemme et eller andet sted. Okay. Hvis vi nu kigger lidt indad og hjemad, så er der kommet regnskaber fra Nordea og Coloplast i dag. Ja. Hvordan er det gået? Jamen altså, Coloplast er gået sådan, at de har jo et forskudt regnskabsår, så det var egentlig deres første kvartal, der kom i dag, og de fleste er vist enige om, at det er et ret stærkt regnskab fra Coloplast, og Coloplast, de laver blandt andet altså produkter til hud- og sårpleje, og de laver stomiposer og den slags ting, og det er de altså ret gode til, og de er faktisk så gode til det, at de også opjusterede deres forventning for hele året, og de havde faktisk en organisk vækst, altså de simpelthen bare vokser og tager markedsandel på 11%. Det er ikke noget med, at man køber sig til vækst ved at opkøbe en anden virksomhed, men bare vokser som virksomhed. Så de har fået en flot dag i dag med en stigning på 2,9%, mens Nordea, de kom med et regnskab for fjerde kvartal, som var rimelig sådan på linje med forventningerne. De har så i samme åndedrag lanceret en fordobling af deres eksisterende spareplan. Det er normalt noget, der bliver taget godt imod i markedet, men Nordea har altså endt dagen med et fald på 2,3% til en kurs 74 kroner. Så det har været en hård dag for Nordea, men altså, de er stadigvæk en ud af 7 aktier, der ligger med en positiv tendens fra årets start til i dag i C20 Cap-indekset. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Og nu kan jeg sige velkommen til Søren Rishøj. Velkommen i studiet. Jo, tak. Du er lektor ved Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet. Og vi skal snakke om Ukraine. Ja. Fordi premierminister Assadov, han trådte i går sammen med den ukrainske regering og besluttede sig for at træde tilbage. Og der er nu tale om en overgangsregering i Ukraine. Hvordan tror du, demonstranterne vil reagere på det? Ja, de fleste demonstranter er jo egentlig nok skuffet i forhold til de oprindelige krav, for det gik jo på, at regeringen skulle gå af og udskrive valg, og at Janukovic selv, præsidenten, skulle gå af, og der skulle være nyvalg til præsidentembedet. Og det er jo ikke opfyldt ved, at man får en overgangsregering med den hidtidige viceministerpræsident. Og en overgangsregering har jo til hensigt, at der var så længe, indtil partierne i parlamentet kan blive enige om en ny regeringsleder, der så danner en regering og så styrer efter hensigten frem til det næste valg, som først skal afholdes i 2016 efter planen. Og det er jo bestemt ikke det krav, som demonstranterne oprindeligt fremsatte. Til gengæld har de fået nogle andre krav opfyldt, og det er jo så her, okay, vi må se, om det er nok. Og hvad er det for nogle krav? Oh ja, de har fået opfyldt det krav, at den kontroversielle lov omkring demonstrationer og forbud mod demonstrationer er blevet ophævet, i hvert fald ændret. Og så har man jo også fået tilsagn om, at der sker en amnesti for dem, der er arresteret i forbindelse med demonstrationerne, så de kan komme ud af fængslerne. Og det er jo nok, det er ikke helt afklaret nu, hvordan det skal ske. Det har der været møder om i dag i parlamentet. Efter det, jeg har set fra nyhedsbureauen derovre, så har der været dramatik om det, og et af de største oppositionspartierne, det der Fædrelandspartiet på dansk, har jo udvandret fra parlamentet. Så det er i hvert fald to ting, der skal opfyldes. Så har han også lovet, at at lave en forfatningsændring, sådan så præsidentembedet får mindre magt, og ministerpræsidenten så får mere magt. Det er også en indrømmelse. Så der er nogle indrømmelser, men der er så også nogle krav for demonstranterne, som ikke er opfyldt. Og hvad er det for nogle krav? Og det er først og fremmest de krav, der gik på, som vi var lidt inde på før, med hensyn til et nyvalg, både til præsidenten, til præsidentembedet og til parlamentet. Så, men oppositionen er jo også delt. Der er mere radikale strømninger, dem der besætter bygninger, og de har bestemt ikke, det har de sagt i dag, tænkt sig at forlade de bygninger. Der har også været forskellige tv-indslag rundt omkring. Men der sker mange ting i dag. Der er mange på besøg fra EU i Ukraine i dag, der forsøger at påvirke. Joe Biden, amerikanske ministerpræsident, har også haft samtale med Janukovic, så hver time sker der noget nyt derovre. Og det er jo, er det den gode gamle taktik, Janukovic benytter sig af, del og hersk her, hvor han siger, at han giver dem noget, som nogle af demonstranterne siger ja til, og andre siger nej til, så splitter han sin modstander. Jo, han er jo ikke en dårlig taktiker, det er han ikke, men han er selvfølgelig også under pres og blevet svækket. Han er bestemt ikke i en stærk position, og dem, der presser ham meget ud over det internationale samfund, og så demonstranterne, det er jo landets oligarker, og de er jo en magtfaktor, de er de rige i Ukraine, og i Ukraine har oligarkerne meget stor magt, og der er han også presset fra det, der herhjemme vil kaldes storkapitalen, tror jeg, man brugte det udtryk i gamle dage, og de har stor indflydelse, men det er bag kulissen. Jeg havde en gæst for et par dage siden, hvor jeg spurgte, hvis man skulle sammenligne det her oligarker med danske forhold, skulle det så være en rockerklub eller AP Møller? Ja, og så altså, vi bliver over i nogle gangster noget? Eller? Det værste af dem, så er det jo nok en blanding af begge dele. Men okay, man skal jo ikke kalde det en mafia som sådan. De tjente deres penge på meget grov maner tilbage i 1990'erne. Og dengang blev der brugt meget hårde metoder, også drab på folk, der truede dem, journalister blev truet. Men i dag prøver de jo at fremstå, navnet de er mere vestligt orienterede, fordi at den støtter jo også oppositionen i øjeblikket, ikke? De kan se, hvor det bærer hen af. Og en af dem, der er udset til en mulig ministerpræsident efter overgangsregering, er en af de her oligarker. Så de fremstår egentlig som pæne mennesker. Det gør de jo egentlig også i Rusland. De tager med koner og børn ud på indkøb og ser nydende og pæne ud, men de har tjent deres penge på en helt særlig manier, og hvis Ukraine skal fremad, så må man jo have brudt med det oligarkiske system. Der er ingen vej udenom. Du siger, der sker nye ting nærmest hver time i Ukraine. Ja. Hvad er der ellers i gang derovre? Jeg tror, jeg nævnte for, at der er jo dels er der telefonsamtale med den gode Janukovic, men selvom man ikke bryder sig om ham, så prøver man at påvirke ham. Og så han er snu, og han har jo skiftet frem og tilbage. Telefonsamtaler, så? Og det er så Joe Biden, blandt andet, og tror jeg, man også Obama tidligere har haft det. Dem, der ikke har tid til at rejse til Kiev, de prøver at få fat i ham på anden vis, så det lykkes også nogle gange, hvis de har tilstrækkelig indflydelse. Men så er både Stefan Füle, EU's udvidelseskommissær, og så Catherine Ashton, udenrigsministeren, som man kalder hende i EU, de er jo i dag formodentlig stadigvæk i Kiev. Og jeg kan se i ukrainsk presse, at mødet mellem Ashton og Janukovic er sluttet nu. Men der har ikke været en i statement, som hvad det har været. Så EU prøver at påvirke udviklingen, også amerikanerne. Putin kører en anden taktik. Han tager ikke fysisk til Ukraine. Han spørger i kulissen. Og det med pengene spiller i øjeblikket en meget stor rolle. Russerne har lige frigivet de næste 3 milliarder i lån til Ukraine. Og nu har Ukraine også bedt om at få en udsættelse af gasregningen på 7 milliarder. Og det er okay, det vil man godt forhandle om, men så er der selvfølgelig nogle betingelser, og den forhandlingsstyrke er jo mere skjult end den vestlige, men den er effektiv, og meget mere effektiv nok end EU's, fordi det drejer sig om overlevelse de næste måneder, ellers går landet bankerot, og det kan den regning kan EU ikke rigtig betale. Tusind tak, fordi du kom. Jo. Søren Rishøj, lektor ved Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet. Og jeg skynder mig videre til næste indslag, fordi jeg skulle have vores politiske redaktør Jesper Thermansen igennem. Ja, hej Asger. Hej Jesper. Du er lige nu i DGI-byen, hvor SF-toppen samles. Officielt starter mødet om 10 minutter. Krisemødet. Der er jo mange i SF, der er utilfredse med, at man har besluttet sig for at stemme ja til at sælge 19% af Dong til Goldman Sachs. Så derfor er der krisemøde. Hvad sker der lige nu? Ja, lige nu der er de sidste ved at ankomme til mødet. Den ene top-SF'er efter den anden, senest Holger K. Nielsen, er gået ind og har argumenteret for, at selvfølgelig stemmer SF for aktstykket, selvfølgelig stemmer SF for en Dong-aftale, når man sidder i en regering. Har der været andre, der har sagt noget? Ja, Karsten Hønge, vikaren, som jo har sat rav i hele æsken i den her uge ved sit forslag om, at man træder ud af regeringen, hvis det her salg bliver til noget, kom også forbi for et øjeblik siden. Og som jeg forstod ham, så havde han dæmpet til retorikken noget, men talte for et time-out. Okay. Og hvad kommer der til at ske her om 10 minutter, Jesper, derinde, når mødet går i gang? Det, der kommer til at ske, det er, at Folketingsgruppen mødes med det, der hedder landsledelsen. Landsledelsen, det svarer til en hovedbestyrelse i et almindeligt parti. Og der skal man altså diskutere, hvordan man skal løse den her krise. Og om nødvendigt skal man stemme om det i landsledelsen, altså om man synes, at SF skal gå imod aftalen eller ej. Og der er de kilder, jeg har på, siger, at der vil man få mønstret et flertal. Altså, hvis det endelig kommer til en afstemning, så vil det være et flertal, der bakker regeringens linje op. Det, man formodentlig gør, det er, at man vedtager en skærpelse af en i øvrigt kritisk udtalelse om Dong, som man vedtog forleden. Men altså, summa summarum, regeringen kan i morgen tidlig kl. 8 gå i finansudvalget og få godkendt aktstykket og dermed salget til Goldman Sachs. Er der nogle kendte SF'ere, som har tænkt sig at stemme nej i aften, hvis det kommer til afstemning? Nej til at sælge 19% af Dong til Goldman Sachs. Altså, hvis du mener, om der er nogen på ministerholdet, der har tænkt sig det, så tror jeg roligt, vi kan sige nej. Og hvad med nogle af dem, der ikke er på ministerholdet? Jamen, der er nogle enkelte i folketingsgruppen, som der er tvivl om, hvordan deres stemme ville falde ud i tilfælde af en stemmeafgivning. Men altså, det er meget usikkert endnu. Og så er der jo altså det her møde. Du vurderer, hvis du får ret, så sker der ikke noget i forbindelse med SF's politik i aften. Man møder op i morgen, og så stemmer man ja til at sælge Dong i finansudvalget. Det er så... Ja, men mit spørgsmål er bare, hvad kommer der ellers til at ske i morgen i den her sag? Jamen det, der kommer til at ske i morgen, det er, at i morgen var forløbet sådan, at først så skulle Folketinget have en behandling i kl. 10 af Enhedslistens forslag om helt at trække det her salg. Det holder man fast i. Det vil selvfølgelig blive stemt ned. Det er der ikke flertal for, men debatten ville have været der. Så skulle regeringen efterfølgende kl. 13 have haft sit aktstykke i finansudvalget. Det betyder, det var altså der, efter den debat, man skulle have stemt for Dong-salget og Goldman Sachs. Nu er det altså rykket sådan allerede kl. 8 i morgen tidlig. Så stemmer finansudvalget, eller tager finansudvalget stilling. Og hvis SF tiltræder, som vi regner med, de gør, så er hele muligheden altså afgjort indeni. Det vil sige, at så er salget en realitet, og så får debatten jo lidt et andet præg kl. 10, end hvis man stadigvæk manglede en endelig tilkendegivelse. Jesper, jeg har jo sms'en åben i dag, og man har kunnet skrive ind til mig på 42 600 247. Det er der mange, der har gjort. Blandt andet Jens Toft, som var skatteordfører for SF i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og han sagde, at man skulle stemme nej i morgen, og han sagde også, at alle dem, der havde tænkt sig at stemme ja, det var nogle idioter. En anden skriver, det er absolut sidste chance for SF at redde livet. Det er knald eller fald. Stem nej og få kontakt med deres vælgere, eller stem ja og mist den sidste troværdighed. Stemmen fra baglandet, Jesper, kan det ikke ændre udfaldet af det her møde i aften? Nej, det tror jeg altid ikke, den kan. Altså de folk, der har været rundringet på kryds og på tværs i det seneste døgn, og forud som det er normalt, du får ud for sådan nogle møder, så man sikrer sig, at man ikke ryger ind i et nederlag. Og jeg tror, det skulle gå meget, meget mærkeligt, hvis det her det ender med, at ledelsen i altså Folketingsgruppen og Annette Vilhelmsen får et nederlag, så er SF nødt til at træde ud af regeringen, hvis det bliver konsekvensen. SF kan ikke både være i regeringen og så sige nej til aktstykket. Tak fordi du var med, Jesper Thermansen, politisk redaktør her på 24/7. Det handler om værdier, holdninger og adfærd. At opføre sig over for andre, som du ønsker, de skal opføre sig over for dig selv. At være ansvarligt og et godt menneske, også i det store, globale perspektiv. Det er altså, prøv at det er maling, Simon. De har, jamen, de har Relaxed Green. Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Time for action! Oh. Programmet, der tager dig med på en rejse rundt om kroppens ækvator. Hold nu fast, hold nu fast. Jeg har taget fat i bordet nu. Og viser dig nogle af menneskets mere eksotiske sider. Hvis du kører bil nu, så skal du lige holde fast. 12 år hver for sig på livets krumme landevej har givet de to livsbeskuere masser af bagage. Den fortjener sig. Og andre. Hør de to velassorterede gentlemen, når de deler ud af deres livs visdom. Hvis du kører bil... Skal jeg spændes fast? Ja, det skal du. Du vil søge din penis fast til den røde plads. Alle hverdage kl. 14. Nu er vi på nulpunktet af kultur, og nu kan det kun gå fremad. Jeg er med hele vejen. Det er her på Radio 24/7. Og jeg skal selvfølgelig også lige sige, at den her sag om SF og krisemøde, det er en sag, vi følger på tæt hold her på Radio 24/7. Så hvis du bliver hængende, lover vi at opdatere dig i vores timenyheder, hver gang klokken bliver hel. Formand for Konservative Folkeparti, Lars Barfod, han røg i BT under overskriften, man skal lovligt kunne sige, at muslimske mænd voldtager deres børn. Og den artikel gav anledning til en debat om racismeparagrafen i dagens udgave af Russis Roulette, et program her på Radio 24/7. Udover Lars Barfod var også radikal kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen i studiet, sammen med Bertel Haarder, næstformand i Folketingets præsidium og medlem af Venstre. Her er det først Lars Barfod. Jeg vil meget nødig gøre mig til dommer over nogle meget konkrete sætninger, som folk siger. Men jeg synes, at det er vigtigt at sondre mellem, hvad vi ikke kan lide, folk siger, hvad vi tager stærk afstand fra, hvad vi måske afskyer, folk siger, og så hvad vi synes, folk skal straffes for at sige. Det er jo to meget forskellige ting. Og jeg synes, at det er en afskyelig ting at sige, det du lige citerede der. Men man kan diskutere, om det skal straffes, om det er domstolene og straf, vi skal bruge som våben imod det, eller det er ordet, vi skal bruge imod sådan en sætning som den der. Nu er den der sætning jo meget langt ude. Og jeg har ikke forholdt mig til det. Jeg ved ikke, hvorfor BT skriver det i deres overskrift. Fin overskrift, for den fik i hvert fald meget på banen. Jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at jeg har aldrig nogensinde ment, at vi skal afskaffe racismeparagrafen. Det mener jeg stadig ikke, vi skal. Jeg mener, at vi skal have en racismeparagraf. Det, jeg har gjort mig til talsmand for, det er, at vi skal få den revurderet nu. Hvor, og så bliver jeg nødt til at nævne blasfemiparagrafen, fordi vi har sat straffelovrådet til at foretage en revision af blasfemiparagrafen, overvejer vi stadigvæk skal have den, og hvis vi skal, hvordan den så bør se ud i et moderne samfund. Og der er jeg så i en kronik skrevet, at jeg synes samtidig, at de skal se på racismeparagrafen, fordi jeg synes meget tyder på, at der er behov for at tage den op til revision, og se om den ikke er bliver brugt for meget i dag, i modsætning til tidligere. Men jeg mener helt sikkert, at vi stadigvæk skal have en racismeparagraf. Det er vi i øvrigt også folkeretligt forpligtet til. FN's racismekonvention siger klart, at vi skal have sådan en, at der er også EU-regler, der siger det. Så der, hvor jeg står, er altså, at straffelovrådet bør se også på den, for at se, om den ikke bliver brugt for meget, og dermed skal strammes lidt op. Manu, du kom på banen ret kort efter, at BT havde den her artikel ud med en kommentar om, at skal vi virkelig, er det nødvendigt at diskutere ud fra laveste fællesnævner? Når nu Lars forklarer sig på den her måde, som man nu gør det på, taler vi så om, at vi diskuterer ud fra den laveste fællesnævner? Ja, altså, først og fremmest er jeg rigtig glad for, at Lars lige får nævnt det med, at det er jo ikke en paragraf, vi bare kan fjerne på grund af vores internationale forpligtelser. Og jeg tror også, det er svært at diskutere den her paragraf, uden også at diskutere blasfemiparagrafen også, fordi det er fætter og kusiner, som hænger sammen på en eller anden måde. Og når det er sagt, så har jeg det sådan helt privat, helt inde i hjertet, så er jeg faktisk ked af, at vi overhovedet har brug for en 266B. Fordi det burde være sådan, at vi mennesker kan samtale, kan ytre os netop ud fra en respektfuld måde, og ikke skal helt ned og kalde hinanden alle mulige værstænkelige ting. Og det ved jeg faktisk også, at Lars han er fuldstændig enig med mig i, altså, fordi vi har jo hørt på hinanden omkring den her tidligere. Men jeg synes alligevel, at 266B er rigtig, rigtig vigtig, fordi det skaber nogle, desværre nogle, altså er nødvendigt, fordi den skaber nogle rammer for, hvordan debatten den kan foregå også. Den skaber nogle spilleregler for det. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man skaber en præmis for hele den her debat om, at ytringsfriheden er i fare, fordi at vi har, det er jo ikke, jeg ved ikke, om Lars har sagt det, men jeg ved, at andre, der har sagt det, fordi vi har 266b. Det er... Og hvis du er interesseret i at høre mere fra den her debat, ja, så kan du gå ind på vores hjemmeside og finde programmet Russisk Roulette på radio247.dk. Dagens sidste gæst. Det er jo ikke et talkshow hvert om aftenen, det her. Det er eftermiddagens sidste gæst. Anders Christiansen, velkommen til. Tak skal du have. Klokken nærmer sig 6, og ja, det er jo dig, der overtager min plads. Du er vært på AK247 kulturprogrammet. Og hvis man bliver hængende, hvad kan man så få i øret? Jamen, jeg skal gøre det helt kort. Jeg kan se, at tiden er stram. Jeg får besøg af en mand, der ikke har set porno i 4 måneder. Ja. Og hvad vil han kunne... Han har fået et meget bedre liv. Okay. Klokken er 6.